czas. W Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 marca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie kolejne wezwanie prezesa PiS przed komisję badającą sprawę inwigilacji Pegasusem. Tym razem ma być prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Unijne firmy otrzymują 500 000 000 euro na zwiększenie produkcji amunicji. Na liście z dofinansowaniem jest polskie przedsiębiorstwo. Na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO wpisano berlińską scenę muzyki techno. Przewodnicząca Komisji od Pegasusa Magdalena Sroka powiedziała, że prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie jeszcze przesłuchiwany na posiedzeniu zamkniętym. Nie wskazała na razie terminu. Magdalena Sroka zwróciła uwagę na kilka kwestii wynikających z zeznań Jarosława Kaczyńskiego, wśród nich te, że to Mariusz Kamiński i Maciej Wójcik byli wskazywani jako osoby, które podejmowały decyzję o zakupie Pegasusa. Prezes Kaczyński powiedział również, że wątpliwości co do kwestii zakupu istniały i tutaj prawnie powinien rozstrzygnąć to sąd. Natomiast my przedstawimy dowody na to, jak wiele nieprawidłowości z tą kwestią było związane. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że jeśli zostanie wezwany ponownie przed komisję, to będzie kontynuował zeznania. Na początku dzisiejszego przesłuchania odmówił złożenia pełnej treści przysięgi. Powiedział, że nie może ujawnić wszystkiego, co wie, ponieważ część tych informacji jest utajniona. Zeznając, mówił też, że według jego wiedzy osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe nie były inwigilowane przez służby. Stwierdził też, że jest pewien, że sam nie miał zainstalowanego podsłuchu. Komisja Europejska przekazała unijnym firmom 500 milionów euro na zwiększenie produkcji amunicji. Wśród beneficjentów jest jedna firma z Polski, zakłady Dezamet, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Europa jest gotowa produkować więcej, szybciej i razem, skomentował komisarz do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego. Thierry Breton odwiedzał w ubiegłym roku unijne kraje i rozmawiał o rozkręceniu produkcji zbrojeniowej. Wśród zakładów, które wtedy odwiedził, była firma Dezamet, produkująca amunicję. I właśnie do niej trafią ponad 2 miliony euro z unijnego budżetu. W sumie komisja wybrała 31 projektów. Na produkcję pocisków przeznaczyła prawie 90 milionów euro. Na produkcję prochu 250 milionów, a na materiały wybuchowe 124 miliony euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A wzywam każdego przedstawiciela kongresu, aby przeciwstawił się Putinowi, powiedział prezydent USA Joe Biden podczas tradycyjnego lunchu z kongresmenami na cześć Dnia Świętego Patryka. Myślę, że przytłaczająca większość członków kongresu jest gotowa, aby zrobić to, co do nich należy i zachęcam wszystkich kongresmenów na tej sali, aby przeciwstawili się Putinowi. On jest zbirem, powiedział Biden. Prezydent po raz kolejny wezwał w ten sposób kongres do przyjęcia pakietu pomocowego dla Ukrainy. Berlińska scena muzyki techno została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO w uznaniu za wkład w tworzenie tożsamości miasta. Informuje o tym dziennik The Guardian. Od dekady organizacja Rave the Planet prowadziła kampanię promującą wpisanie berlińskiej sceny techno na listę. Wniosek złożono w listopadzie w 2022 roku. Do tej pory miejsce na niematerialnej liście było przyznawane bardziej tradycyjnym formom muzyki, jak na przykład słowacki zwyczaj grania na dudach. Ale w końcu muzyka przecież nie zna granic. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Derby Poznania dla Lecha. Kolejorz przybułgarski 2-0 wypunktował Wartę, przełamując strzelecką niemoc. Piłkarze Mariusza Rumaka nie potrafili zdobyć bramki w 4 ostatnich spotkaniach. Dziś dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Norweg Christopher Welde. Łatwo wskazać zatem gracza meczu. Wcześniej w piłkarskiej PKO Ekstraklasie Zagłębie w Lubinie 0-0 zremisowało ze Stalą Mielec. Wynik sugeruje jasno, że było to spotkanie bez historii. Na pewno napiszą ją piłkarze Manchesteru City i Realu Madryt. Los skojarzył najlepsze zespoły w starcie Ligi Mistrzów już w ćwierćfinale. Przedwczesny finał, ten frazes sam ciśnie się na usta. Ciekawie będzie też w innych parach 1/4 finału. Na przykład w starciu Bayernu Monachium z Arsenalem Londyn przewiduje piłkarski ekspert Apple TV Piotr Kwiatkowski. Na pewno z perspektywy angielskiej wszyscy będą patrzeć na Harry'ego Kane'a, który przecież grał tyle lat w Tottenhamie i zagra przeciwko drużynie, z którą rywalizował w derbach północnego Londynu. Taka podobna historia osobista dotyczy pary Barcelona-PSG, Paryżanie prowadzeni przez Luisa Enrique, który doprowadził Barcelonę do triumfu w Lidze Mistrzów w 2015 roku, więc takich smaczków na pewno będzie dużo. Doprecyzujmy, czwarta para ćwierćfinałowa to Atletico Madryt i Borussia Dortmund. Pierwsze mecze tej fazy rozgrywek 9 i 10 kwietnia, rewanże tydzień później. Na rewanż na pewno liczy Marta Kostiuk. Z Igą Świątek grała do tej pory raz. Liderka rankingu WTA wygrała na Roland Garros 3 lata temu w 2 setach. Dziś Polka i Ukrainka grają w półfinale tenisowego prestiżowego tysięcznika w Indian Wells, Kalifornia. I to spotkanie startuje mniej więcej za godzinę. Proszę się zatem nie kłaść spać, jutro sobota, można odespać. Iga Świątek nie miała zbyt wiele czasu na odpoczynek po ćwierćfinałowym meczu z Karoliną Woźniacką. Upłynie nieznacznie ponad doba, kiedy ponownie zobaczymy na korcie naszą zawodniczkę. Polka gra świetnie w Kalifornii, ale warto też zwrócić uwagę, że miała już kilka chwil zawahania, kiedy musiała odrabiać w poprzednich rundach straty, ale jak na razie wykonuje to perfekcyjnie. Musiałam być po prostu uważna i bardziej solidna, komentuje Iga Świątek. Ukrainka z ogromną sympatią wypowiada się o Polce, jak okazuje jej krajowi wsparcie w wojnie z Rosją. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W drugim półfinale Amerykanka Coco Gauff zagra z Greczynką Marion Sakkari. I znów jesteśmy w kraju. W plus lidze siatkarzy najpierw PGS Krabbeł-Chatów pokonała 3-1 u siebie GKS Katowice, potem Asseco Resovia w Rzeszowie do 0 Czarnych Radom. A w skokach poza Aleksandrem Zniszczołem mizeria jak od początku sezonu. On był piąty w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w Vikersund. Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki w czwartej dziesiątce. Maciej Kot w piątej, jutro skakać nie będzie. Sport w Trójce będzie, począwszy od 7 rano. Do usłyszenia. Od rana pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze. 9 stopni będzie na wschodzie i nad morzem w ciągu dnia, 14 w centrum, do 16 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. W krainie łagodności ma status magika, ponieważ czaruje słuchaczy jak nikt. Tak jak człowiek spod spuszczonych powiek. Charyzmatyczny wokalista i kompozytor, z którym chętnie grają najwybitniejsi muzycy. Tak było w Trójce w listopadzie 2012 roku. Żył sobie kiedyś szyf imieniem Johnny. Mariusz Lubomski z zespołem. Zapraszamy na retransmisję koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka, klasyka według wiernika. Rock'n'Roll Radio. Ciąg dalszy, no to teraz za chwilę zagramy Rock'n'Roll Tonight, no i wszystko nam się ładnie układa. No i oczywiście cały czas to jest ta najlepsza pora na rock'n'rolla. Wiernik przy mikrofonie, Night Ranger za chwilę zagra i zaśpiewa z płyty Somewhere in California. Dokładnie z San Francisco, ta orkiestra. Night Ranger. Rock and Roll Radio. Let's go. Rock and Roll Tonight, grupa Night Ranger. Są, proszę Państwa, takie zespoły, które pojawiają się i znikają. No i są takie zespoły, że aż żal ściska, jak pojawiają się i natychmiast znikają. No na przykład taki zespół Damn Crooked Vultures. Coś niesamowitego. 2009 do 2010 roku. Jedna płyta. No ale ten skład. Dave Grohl na przykład, Nirvana i Foo Fighters. Joshua Home na przykład, Queens of the Stone Age. John Paul Jones na przykład, Led Zeppelin. No i razem Them Crooked Vultures, Gunman. You're my hero, savior. klasyka według wiernika. Them Crooked Vultures, Gun Man. Proszę Państwa, no to przykład grupy, która 2 lata funkcjonowała, no ale pozostały na szczęście te nagrania, ta jedna płyta. No idąc tym tropem, to jeszcze może przypomnimy sobie formację, która też w zasadzie 2 lata tylko zadziałała. 2 miejsca, Los Angeles i El Paso, Crystal Ferry. Supergrupa, kolejna supergrupa, to przypomnę, Buzz Osborne z Melvins, no i Omar Rodriguez Lopez, czyli At The Drive-In i Mars Volta, jeszcze ta dziewczyna niesamowita, Gender Bender z meksykańskiej drużyny The Butcherettes. To tam jeszcze chyba jeden muzyk w tym składzie. W każdym razie przypomnijmy sobie, bo to bardzo zacny band, Crystal Ferry w utworze Drugs on the Bus. Letters of her name. When suddenly a man shows up the size of God, no smile or shame. She doesn't care, she gives a damn, continues to unstrip the bark. restraints the route she uses them to cut out her eyes. The Irish shines, the sun is born, the man begins to lie. Crystal Fairy w trójce. No, super są te super grupy, nawet jeśli działają parę lat, w tym przypadku 2 lata. No, świetna ta dziewczyna z Guadalajary, Genderbender. No, oczywiście panowie Osborne z Melvinsów, no i Omar Rodriguez Lopez. Świetny skład. No to co, wracamy do naszej muzyki i co, znowu Łódź. Co ja z tą Łodzią? No, ale ostatnio sporo ożywienie na tej łódzkiej scenie rockowej. Make a Truth odezwał się z nową płytą. Ta płyta nosi tytuł Hipnagogia. Brooklyn w poprzedniej godzinie był tak. No, a Make a Truth to chyba obchodzi w tym roku 10-lecie, tak? W tym składzie, w którym gra obecnie. To co, wybieramy z tego krążka Hipnagogia. Utwór będzie Ciemna sieć. Root w trójce. Jola na wokalu, no ale bardzo ładnie wcześniej ta gitara wjechała. Ciemna sieć. Proszę Państwa, w poprzedniej godzinie wspominałem o początku lat 90. za oceanem, jak ważne to lata w światowej tak muzyce rockowej. Takie rewolucyjne płyty powstawały akurat przy okazji Rage Against the Machine wspominałem, no ale teraz wracamy do płyt wszechczasów i artystów. Tu Maynard James Keenan, prawda? Mm-hmm. Jeden z naszych ulubieńców. To co? Może sobie coś zagramy od Tula teraz? To był rok, dokładnie pierwsza płyta, 93. Wszystko nam się tu zgadza, natomiast ten drugi krążek Enima to był rok 96. To do tego wydawnictwa zajrzymy. Stin Fist Tool w trójce. We'll be right back. to spędziliśmy 5 minut z Tulem w trójce. No i w Ameryce jeszcze pozostaniemy. Jak na razie sporo tej muzyki z Kalifornii. Tul do Los Angeles, to teraz wyskoczymy do Nowego Jorku. No i tak, i będzie taki malutki kącik coverowy, bo za chwilę wielce interesująca wersja jednego z przebojów tych hitów. Kingsi mieli całą masę. Ray Davies napisał taką piosenkę, to lata 60. oczywiście, I'm Not Like Everybody Else. No i lata później zespół Boss Hog się pojawił. To koniec lat 80. John Spencer, gitarzysta znakomity, stworzył tę formację. No i proszę posłuchać wersji Spencera Boss Hog, I'm Not Like Everybody Else. Zespół John Spencer tym kieruje, natomiast Krysia nam zaśpiewała, Christina Martinez na wokalu. Rocka klasyka według Wiernika. Ja mówię przy każdej okazji, jak tylko mogę, że wspieramy młody polski rock and roll. Akurat w przypadku zespołu Ivo Partizan może z tym młodym rock and rollem przesada, ale płyta młoda, w miarę świeża i według mnie jedna z ciekawszych, jakie ukazały się w roku ubiegłym. Myślę o zespole Iwo Partizan, to była połowa lat 80. W Mogilnie powstał ten band, Jarocin, cała masa różnych ważnych, prestiżowych imprez, no potem perturbacje personalne, no w każdym razie już od jakiegoś czasu wszystko gra w zespole i mamy wiersze niedokończone, świetny krążek Iwo Partizan, no i wstrzelili się panowie z tytułem utworu, no bo ten tytuł Kohabitacja, no często pojawia się w mediach, no to będzie wersja Iwo Partizana. Iwo Partizan. Partizan połowa lat 80. Mogilno, no i w tym samym czasie, ale znowu Kalifornia, bo to San Francisco bodaj. Tak, Primus i jest okazja, aby zaprezentować, przypomnieć prawdziwego wirtuoza gitary basowej, a zatem Les Claypool i grupa Primus i Cutting Town. Przypomniała. No to teraz nasi z Lipska nad Wisłą. To jest w tej chwili duet, piętach i Bazyl, płyta Zaraza 2022. Zespół Aberracja. We'll be right back. domowa, bez rozlewu krwi. Ludzkość można zrujnować, rozprzestrzenia się szybko, zabijając miliony. Człowiek jest bezradny, na śmierć niegotowy. Zespół. Ja nazywam się Marek Wiernik, byłem autorem i konferansjerem. Wspomagał mnie Marek Pawlukiewicz, Maciej Załęcki audycję zrealizował jeszcze na dalszą część nocy. Coś Państwu teraz od siebie dodam. Dream Theater. O, to może pasować, tym bardziej, że parę miesięcy temu powrócił do składu, usiadł za bębnami Mike Portnoy. Dream Theater w trójce A Life Left Behind. We'll be right back.